niks mis met uw radio. Houd deur aan de deur gesloten. Dit is de toestand die we staan. Tweede uur, ja, tweede uur. En we zaten even te lullen tijdens deze plaat. Toen kwam even ter sprake dat Leon, of Gadgetman, was verleden week nog eventjes naar Roger Sanchez geweest in de Asta. Hoe was dat? Ja, de muziek, ik kon me beperken tot luisteren naar de muziek en vooral niet om je heen kijken. En wat? Niet storen aan alle boeren die tegen je aanlopen. Ja. En helemaal geen sorry zeggen. Nee. Dus dat vond ik wel... Wel jammer. Vond ik jammer van het feestje. Typerend wel. Oké. Okay. Zo'n wat zei je? De DJ-set wel goed. Ja, wat erg goed. Ja. Ja. Wanneer komt hij weer terug? Geen idee. Ik ga hem op Ibiza maar nog een keer zien, denk ik. Vervelend leven heb je ook. Ja, we zijn dus in de tweede uur beland. Marcel, wat hebben we in de tweede uur van jou? Wij hebben slaapverwekkende, maar hele goede muziek van Sven van Hees. De Belgische lounge-koning. Ja. Laat hem zo maar even noemen. Ja. En, als hij dat zelf wil. Maar. We krijgen een nieuwe plaat van Lucien Voort in de show. Oh, ja, dit is mijn hit van dit moment. Ik vind het zo'n fijne plaat. Geen terras, geen podium, geen festival of het mensen gaan plat. We krijgen natuurlijk ook Ted Langebach, die was ik even vergeten. Tweede uur. Toestand in de dans. Hands up! It's okay, party people in the house. 1, 2, 3, hey yo! Got a bucket and a bucket and a bucket. Ik zei het al, geen terrasje, geen festivalplein blijft stilstaan bij het luisteren van deze plaat. Ja. We zitten even met een dilemma, 30 seconden voor. Het label Strictly Rhythm, dat is een heel oud label, voorheen van een Joodse zakenman uit New York. Ik ben er wel eens op bezoek bij geweest. Die heeft zijn label verkocht aan de jongens van Defected. En die gaan nu wederom de hele kast plunderen. En als een van de eerste mensen, niet de eerste, want we hebben ook nog een album later in de show van hetzelfde label, zijn de Masters at Work weer uit het vet getrokken. Nou is het geen geheim dat ik de Masters at Work een zeer warm hart toedraag. Zij gaan uitkomen met dit label, Strictly Rhythm, Strictly Masters at Work. Twee cd-mixjes, één van Louis Vega, één van Kenny Dope. Ik laat je gewoon even een klein stukje horen. Zoals ik zei, we luisteren even een klein stukje. Wij van de toestand in de dans, maar dan spreek ik niet over mezelf in meervoud, maar wij zijn hier nog niet helemaal over uit. Hoe leuk is het om weer dezelfde oude meuk te mixen en om het weer opnieuw uit te brengen? Er staat werkelijk geen ene plaat op hier op deze cd van het afgelopen jaar. Alles is een jaar 3, 4, 10, 12, 40 uit. Samengevat, als je het nog niet hebt, dan moet je het maar even aanschaffen. Aan de telefoon iemand die ik ernstig bewonder vanwege zijn vasthoudendheid. De Belg Sven van Hees. Hallo België. Hallo België in de house. Ik vind het helemaal te gek dat jij gewoon constant met die botte bijl op die deur blijft beuken. En je blijft maar gewoon zeggen, luister eens, ik maak gewoon muziek. En dat klinkt als volgt. En die is gewoon heel erg fijn. En dan kan iedereen natuurlijk wel in een vakje zeggen van, ja, nee, maar dat is lounge. En dan moet je op een strand met een glas rosé en zo. Ik vind het gewoon hele mooie muziek die jij maakt. Nou, hartelijk bedankt. Ja. Mijn collega Marcel Wijnstekers gaat jou eens eventjes een aantal vragen hierover stellen. Oké, bedankt. Nou, Sven, speaking of which, lounge. Mogen we jou nog wel een lounge producer noemen? Of vind je dat een scheldwoord inmiddels? Nou, je weet je, wat kan je eraan doen? Ik bedoel, ik denk dat het vrij normaal is. Mensen die in de muziekbusiness zitten, die hebben zoiets van, nee, ik maak geen lounge. En ik heb dat gevoel ook wel. Maar mensen moeten nou één keer ergens een label opkleven. Ja. En er zijn zoveel verschillende muziekstijlen, maar het is allemaal heel relatief. Wat wij lounge noemen, heet dan weer chill out in Amerika. En dat wordt dan misschien weer ambient in Rusland. Dus what's in a name? En jij bent ook een verdienstelijk DJ en dan trek jij toch weliswaar zomerse platen, maar toch wel meer dansbare platen, toch? Ja, nou dat is een beetje de misvatting op het ogenblik. Mensen gaan voort natuurlijk op de muziek die ik produceer. En dat kan je echt niet vergelijken met de DJ-sets die ik doe. Als ik ga DJ, dan blijf ik gewoon lekker een beetje pounding house grooves draaien. Maar als ik dit soort muziek hoor, dan kan je er vergif in nemen dat er heel veel boekingen vanuit Ibiza binnenstromen bij jou, bij jouw management. En zoals je net zegt, van welke stijl je er ook op kreeg, het blijft altijd mensen blijven aanspreken van je hebt je eigen stijl in dat genre. En dat is voor mij gewoon het hoogste compliment, weet je, dat je toch nog net iets anders doet dan de rest van de producers wereldwijd. Hey Sven, we draaien nu een track van jouw nieuwe album. Ik pak hem er even bij. Oké. Dank je, Ronald. Exotica. Mooie oranje hoes met allemaal palmbomen en een ondergaande zon in de zee weliswaar. Voor het eerst uitgebracht op je eigen label, Your Lips. Dit is het tweede release. Dus mijn eerste release was Synesthesia. Dat was het album dat ik in 2005 heb uitgebracht. Oh ja, je tweede op je eigen label. Ja. Want dit is de tweede. Want je hebt een probleempje gehad met een major platenmaatschappij in het verleden. Ja, vroeger in het verleden. Ik heb op een bepaald moment gewoon gedacht van ik heb het volledig gehad met die majors. Ja. En toen heb ik gewoon gedacht van weet je, ik doe het liever zelf. Dan is het allemaal misschien een beetje minder. Maar dan, ik was een beetje mijn plezier verloren. Ja. Omdat op een bepaald moment bij zo'n major, en dat is ook normaal, je moet gewoon cijfers draaien. Maar als die druk erbij komt, dan begin ik te merken dat je gewoon je muziek begint aan. Cijfers draaien, major willen hits zien van een producer. Ja, je moet de mensen betalen natuurlijk. Die hebben personeel. En ik dacht bij mezelf, nou dan maak ik gewoon mijn eigen platen. Ja. En dan moet ik maar één man betalen en dat is Sven van Hees. En kun je er nu wel, kun je er wel van leven dan? Ja, ik leef er nou al toch gemakkelijk 2 jaar van. Het voordeel is, mijn label zit ook de hele tijd op iTunes en op Beatport. Ja. Dat is een beetje het makkelijk aan, ook voor de nieuwe generatie nou. Je hebt veel meer mogelijkheden, weet je. Toen ik nog begon in het begin van de jaren 90, moest je toch een beetje via de klassieke piste gaan. Ja. Maar nu kan je gewoon met YouTube en al die toestanden, als je een origineel idee hebt, kan je op 24 uur wereldberoemd worden. Je eigen promotiecampagne opstarten. Ja. En als mensen het nummer Across the Delta downloaden, heb je toch alweer €1,50 verdient, of niet? Ja, dat niet alleen, maar bij mij is het belangrijkste gewoon een beetje van, ik moet er niet stinkend rijk mee worden, maar ik vind het gewoon leuk dat ik er na al die jaren nog kan van leven. Ja. En dat ik gewoon mijn zin kan blijven doen, dat is het belangrijkste. Wat andere mensen ervan vinden, dat klinkt een beetje arrogant, maar ik ben op dat punt gekomen, als je 20 jaar in de muziekbusiness zit, dan weet je wel wat je zelf waard bent. Ja. En ik heb gewoon zoiets van, ik doe mijn ding voort en ik heb nou mijn eigen netwerk uitgebracht. Er zijn er nou bijna 5000 verkocht op 1 maand tijd. Nou, dat is best aardig. Ja, dus ik denk bij mezelf van, I must be doing something good en laat mij er gewoon voortdoen. Ik blijf gewoon mijn plaatjes lekker maken. Ja. Sven, ben jij binnenkort te bewonderen in Nederland? Ja, ik draai op Extrema Outdoor op 21 juli. In de Spaarnwoude en daar draai ik in de Summer Lounge. Dat is op Dance Valley? Dat is op de... Nee, dat is Extrema Outdoor, geloof ik. Of in Spaarnwoude? Dat... Extrema is in Aqua Best. Aqua Best. Ja. Aqua Best. Ja. Inderdaad, sorry. Ja, helemaal de nacht aan het slagen. Oké, nou Sven, wij gaan jou volgen. En jouw muziek... De tracks zijn niet weg te slepen hier uit de studio. Nou, fantastisch. Hartelijk bedankt voor de steun weer al. Oké. Hey, dank. Sven, dankjewel voor je tijd. Succes, en veel succes, hè. Hoi, bedankt hè. Doei. Doetjes. Hoi, hoi. Hoi. And if I told you all the lies you want to hear, would it be the same? If I gave you all the love I have to give, would you wanna be with me? Cause something's telling me that you would want to be here anyway. You don't know. Mind that one day I'd figure it out, baby. Or did you think one day that you'd wake up and things would go your way? Did I ever make you feel I would never have a question for you, baby? So I know right now you're feeling lost and you don't know where. Buckle a moment, I'm so handy. My life was sexy. what you want. Maybe you got what I need. It's no rush, baby. Come on, set the scene. Let's take a bath. We wash with that, let's create some steam. Wanna get dressed right, put the music on. Some candlelight, drink something strong. Massage me slow. And turn me on. Let's relax and lose the sense. Forget all the worries of the outside world. When you touch me, I tingle like a cast of spells. Take me to heaven, but give me some help. Take me to heaven, but give me some hell. Deze plaat draait, moet ik altijd aan die aap denken in Blijdorp. Wil je dat ook een beetje? Zou je een beetje visualiseren zo? Ik zie die aap wel, zeg maar, met zijn ei, potje, oortjes, gewoon zo even achter dat... Sorry? Dat is helemaal bijna weer helemaal veilig. Allemaal. Ja, hij moet nu over een hek van 5 meter springen. Ja. Maar hij is aan het trainen, heb ik begrepen daarvoor. Dat komt wel goed. Onder de gewichten. Onder, gaat helemaal goed komen. We hadden afgesproken dat ik af en toe dit soort platen echt zou afkondigen. De Housebreakers met Sex Weed met een D. We hadden het in het begin al even over het nieuwe album van Ariel Brika. Trouwens ook zijn debuutalbum. De man heeft niet, dan heeft dan een ander album ook gemaakt? Ja, Legio. Zelf. Legio? Ja. Voor mij is het een derde. Maar correct me if I'm wrong, luisteraar. dans@rijmond.nl. Ik ben overweldigd, maar in ieder geval... We zoeken het even op. Ja, volgens mij het debuutalbum van Ariel Brika... was ooit een heel jong gastje en die heeft gewoon de plaat gemaakt... die nooit meer uit mijn koffer is verdwenen. Ga maar zoeken welke plaat het was. Heerlijk. hebben consensus in de studio. Het is het tweede album van Arubrica. Marcel, mee eens? Ja. Ja? Ja. Het is echt een... Ja, ik weet niet. Deze man heeft voor mij, de juiste snaar geraakt met zijn eerste release toen. Zoals ik al zei, heel jong gastie toen de tijd... Groove laat je hoort. Ja, Groove de Kort. En twee uitvoeringen trouwens. Heeft toen de juiste snaar bij mij geraakt. En sindsdien hou je gewoon een beetje een zwakke plek voor zo iemand. De gekke gast zat nog in een forum ooit in... wat was het? De... Hoe heet dat festival ook weer? Dat fantastisch mislukte festival? Rotterdam Electronic mislukt. Music Festival. Oh ja, en daar zou hij deelnemen aan een panel. En dat panel wordt nog opgezet. Nou, daar is hij dan. De nieuwe plaat van Lucien Ford. Lucien is hoogstwaarschijnlijk nu aan het produceren. Dus is niet in de uitzending. Zijn plaat wel. The temperature's rising. You know that you can't stop. The temperature. is de nieuwe plaat van Lucien Voort. En hij krijgt ze... dan moet ik even aan vriend Leon vragen. Dit is toch zijn debuut, deze plaat, radio? Nee. Zijn ik heel hoopvol? Nee. Nee. Kom op, man. Niet? Met deze plaat? Nee, is het zijn debuut op de radio, de plaat. Deze plaat, voor de allereerste keer op de Nederlandse radio te horen. Volgens mij niet, hoor. Nee. Het is eigenlijk gewoon een hele oude plaat. Ik wilde aan hem vragen, maar hij neemt niet op. Hij neemt niet op. Gomo. Hij neemt niet op. Die Gomophobia-hit, toch? In Back in the Days? Nee. Ik vind het zo jammer als ik niet begrepen word. Daarom ga ik nou niet de politiek in, omdat ik dan bang ben dat ik gewoon per direct een soort van politieke rel ontketen. Ik, of deze plaat? Deze plaat voor de allereerste keer op de radio. In Nederland. In stereo was dit. En dan ga jij over Anastasia uit 1903. Hey, ja. Kijk eens in een schuifje. Marcel zegt nog eens wat. Ja, nee, dat werkt, man. Als je... Dankjewel. Als je nu eventjes in je huis of in je spiegel, in je auto, even naar jezelf wil kijken en je zit stil, dan is er iets aan de hand met je. Je kan op deze plaat niet stilzitten. Alhoewel, ik kijk nu even naar links. Ja, zelfs Marcel Wijnstekers bewegen. Ja, dat is toch bijzonder. Dat gebeurt niet vaak. Nee, je microfoon gaat ook niet open. Dat heeft helemaal geen zin meer. Ja, Marcel, het is zo fijn om de baas over jou te zijn. Doe ik allemaal een opdracht van je vriendin, hè, dit. Je luistert naar De Toestand in de Dans op Radio Rijnmond. En ik pak even papiertje erbij. Ik kan namelijk niks onthouden. Dans, D-A-N-S, @rijnmond.nl. En dan zijn we in de lucht. Oh ja, voordat ik het vergeet. Gasten, nu gaan jullie microfoons open. Hoe zou je het vinden als we over een weekje of anderhalf weekje eens een keer een oldie show doen? Heb ik dus namelijk wel zin in. Ik hoorde net dat de oldie waarmee we openen. Mogen we dan platen meenemen? Ja. Marcel niet, toch? Of wel? Ik heb geen cd's, oldies. Toen spaarde ik nog platen. Het ging eerst onder... Nee, maar... Ja, goed idee. Het gaat... Dankjewel. Marcel? Ik ga mee. Dankjewel. Waar ik daar zo blij om ben, is dat tijdens de opleiding Maak Radio... Oh, ik heb nu het hele standaardje in mijn hand. Tijdens de opleiding radio maken ben ik nooit geweest. Dus ik noem nooit de tijd bijvoorbeeld en de datum. Dat hoort eigenlijk bij. Het is 22 uur 44, 58 seconden en het is precies 5... Nou, dat doen we dus niet. Maar wat wel wat is om 45, dus wel kwart voor... hebben wij altijd Ted Langebach in uitzending. En uit Rotterdam, Ronald. Ja, dat wilde ik net vragen. Ben je alweer terug? Ja, ik sta op de parade, Warempel. Ja, daar komen wij zo met de gehele redactie naartoe. Nou, dat zou ik wel zo zeggen, want mijn ega is nu in een hele leuke Pippi Langkous-achtige snoeptent. Nou, trekdrop voor mij aan het inslaan. Voor dus, jou, trekdrop. Ja, ik hou van trekdrop. Ja, jij niet? Jawel. En ik las ook dat jij neemt een soort Feyenoord-fan bent. Ik dacht dat jij Excelsior en Sparta-fan was, maar jij bent natuurlijk van IJsselmonde. Zo is maar net, Ted Langebach. Ik ben geboren in het Zuiderziekenhuis, dus ja, hoe Feyenoord-fan moet je dan zijn? Ja, tuurlijk. Nee, ik ben verspangen natuurlijk, dus dan een combinatie-fan natuurlijk. Vandaar. Hey, toch mag ik je wel. Wat ben je aan het doen? Vertel. Ja, nou, gisteren ben ik gevlucht van de parade, want het was veel te koud. En kwam natuurlijk van 35 graden ineens in min 35 graden. Ik hoorde dat jij gisteren op slippertjes in de parade aan het lopen was. Ja, dat heb je goed gehoord van die blonde jongen die altijd onder een zonnebank gaat. Blonde god. Die blonde god, ja. En ik heb nu weer mijn slippertjes aan. En ik moet zeggen, het is nu iets beter uit te houden. En ik Ted. Probeer nog een alle voorstellingen zijn trouwens stijf uitverkocht vanavond. Ik ga even iets aan je vragen over de parade. Ja. En dan gaan we niet hebben dat het vroeger allemaal beter was. Maar wat ik wel echt nee, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ik mag je niet beïnvloeden. Ga ik even doen. Hey Ted. Hoe vind je nou dat je op de parade voor een fles rosé, die inkoop €1,50 kost, €16 moet aftikken? Is dat zo? Ja, je moet ook nog eens €6 entree betalen, ja. Zonder dat je wat krijgt. En dan, ik denk, nou, dan krijg je wel een leuk snoepje. Volgens mij maakt dat niet zoveel uit, al die euro's natuurlijk. Maar ik moet zeggen, het is ooit eens alternatief begonnen. Maar er zitten nu zoveel tussenpersonen, tentenuitbaters en... Ja, dat zal ook alweer gepatje peet zijn allemaal. Dus die euro's, die zijn nu allemaal dubbel en dwars. Moeten die betaald worden door de consument die hier rondloopt. En het zijn niet allemaal mensen die modaal zijn. Het zijn veel auto's, dat zijn veel kunstacademiestudenten. En ik zie veel werklozen, want anders zouden ze niet zo laat op zijn. Wat denk jij, is er ruimte voor een nieuwe parade? Maar dan eentje, niet als Camping Rotterdam, maar gewoon een parade waar we weer een beetje die feel van alternatieve voorstellingen kunnen krijgen. Want als ik nu het programma zie ik ook alleen maar arrivé-artiesten. Ja, nee, maar ook alleen maar Amsterdammers, Ronald. Het is gewoon je reinste Amsterdamse cultuurimperialisme. En er is trouwens al een antwoord gekomen. Want sinds 2 jaar is er ook Camping Rotterdam. Ja. En dat zijn de echte Rotterdammers die het allemaal doen. En dat is wat alternatiever en wat meer een hoger Johnny Hoes gehalte. Dus hoewel die ook niet uit Rotterdam komt, of wel? Nou, misschien zijn platenhoes wel. Johnny Hoes. Jawel. Maar jullie komen zo meteen even kijken. Ja. En de tempura bar is nog open, zie ik. Ik zie Jacques Herb begint net met Manuela. Ik wil poffertjes. Mijn ega is inmiddels trekdrop vrij. En ik ga zo meteen even naar Teatro Quattro om een lekker triootje te doen. En wij komen zo poffertjes eten en ik draai ondertussen even de favoriete plaat van Joost van Bellen. Ted, tot zo, dankjewel. Tot zo, Ronald. Hoi, hoi. Hoi. Leon Brouwer, waar moeten de luisteraars van dit fijne dansprogramma deze week naartoe? Vanavond kan je naar Club 4 voor Franchise. Of weet iemand eigenlijk hoe het met Club 4 is? Dat ging toen open, het was heel erg packed. Maar leed nog steeds? Nog steeds? Ja, ik spreek wel heel veel mensen die echt iedere week naartoe gaan. Ja, uit het Vondelbankcentrum. Ja, dank je. Wat leuk dat je me steunt ook. Dat is gewoon niet waar, hè? Studentenavond, Hollywood Musical. Misschien is het voor jou een keertje weer. Lekker jong. Of Mark McGowan, die draait vlakbij de Thalia in Zin Spijzen. Morgen vrijdag, 29 juni, kan je naar de Of Corso, sappig. Met Benny Rodriguez, D. Rashid, Sidney Samson, Jermaine S., Leroy Styles en MC Andy Sherman. Of naar de Club Vibes, Vibrations. En er is een groot feest in de Masilo, Eddix. Designer Toy Special, nou, dat klinkt wel goed. Met Melly Mel, Hitmeister D, Jermaine S. en Cream. Dus in de Masilo. En dan zondag... Oh, wacht, er zit nog veel meer op zaterdag, zeg. We All of the 80s en 90s in Of Corso. En een groot feest in Outland. 15 Years of Rotterdam Records. Heb je daar platen van? Nee. Nou. En de Thalia Lounge Lux, waar we net met Lido Staats over gesproken hebben, geven we nog 4 kaarten weg. Dus stuur een mailtje naar dans@rijnmond.nl. En zondag kun je het weekend afsluiten in de Exit. Dat is het. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga een hele gekke plaat draaien. Het papiertje erbij. Hoor je dat? Dat ik een papiertje pak? Nee, hè? Dit is Jamie Lydell, Multiply. Maar in een Herbert Hoedown Bump Instrumental Mix. Deze man is briljant of knettergek. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Noordje Jazz, riep iemand. Noordje Jazz. Leon, we hebben kaarten voor Noordje Jazz nog. Voor de vrijdagavond mogen we nog 2 kaarten weggeven. Dus stuur een mailtje naar dans@rijnmond.nl. Ja, en wat je daarvoor moet doen is... je moet Noordje Jazz spellen in je mail. Ik draai nog even een oude plaat van Todd Terry, omdat dat idee van over een weekje of 2 is een classic programma. Ja, we gaan gewoon een beetje reclame maken voor die show. Over een weekje of 2 draaien we classics en dan draaien we deze niet, maar die draaien we dan nu. zoals ik al zei, over een weekje of twee, misschien drie, gaan we een oldieshow doen. En dan gaan we deze plaat dus niet draaien. Zitten er weer, het is weer gebeurd. Dit is het, dit was het. Nog 2 minuten. Ik vind dat we veel hebben gedaan vandaag. We hebben Laidback Luke in de studio gehad. Die is inmiddels in Scheveningen aangekomen. We hadden uit Argentinië, Michel de Heij. Erg leuk om weer eens te luisteren naar de man. Leroy Styles met zijn nieuwe plaat. We hebben Sven van Hees gehad. Vind ik verhelderend dat zo iemand lekker zijn eigen plaatjes verkoopt. Toch eventjes lekker 5000 stukjes via internet. Hey, in mijn ooghoek zie ik onze nieuwslezer. Ik moet even spieken. Aris. Hij staat te dansen zelfs. Hey, doe normaal. Wat is hij? Hij is iets met het licht aan het doen. Ik weet niet wat. Er gaat iets helemaal mis naar nu. Oh, dit gaat niet goed. Sorry, je hoeft er niet. Nee, nou ja, oké, maakt niet zoveel uit. Als hij het leuk vindt, maakt mij niet verder. Volgende week zijn we weer met nieuwe muziek. Wij gaan naar de parade, naar die hele dure rosé en die klote voorstellingen. Hoi, hoi! Dit wordt gewoon het nieuwe volkslied van Feyenoord. I Will Survive. Ja, maakt ons niks uit.